בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, חלק שני. הלכות פדיון בכור הלכה ה. א. על פי התורה כי מרחמם ינהגם בליקוט התניין הסימן זין עיין שם. מבואר שם שעיקר החיוב מה שהאדם מחויב להשאיר אחריו בנים בשביל קיום העולם, העיקר הוא להשתדל להעמיד בנים בעלי דעה שידעו את השם יתברך וכו'. עיין שם מעניין בן ותלמיד שעל ידם נשאר דעתו בעולם, שזה עיקר השארתו. כי אין נשאר מהאדם אחר מותו שום דבר כי אם הדעת שאיר בבניו ותלמידיו וכו'. עיין שם כל זה היטב. ומבואר שם שעל ידי כלליות בן ותלמיד, על ידי זה משהו איש חיל יכול לקבל בעת האכילה הערת הרצון וכו'. כי עיקר הפרנסה נמשך מים החוכמה שנמשך על ידי בן ותלמיד וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב' וזה בחינת מצוות קדושת בכור לתנו לכהן ולפדותו ממנו בכסף. כי כשנולד בן לאדם צריכים להשתדל שיהיה נמשך עליו הערת הדעת הקדוש הנ"ל, שהוא הדעת של הרב דקדושה המאיר בבן ותלמיד. כי זה עיקר מצוות הולדת הבן כנ"ל. ועיקר הוא הבן בכור שהוא הולדה הראשונה שכל ההולדות נמשכים אחריה כמובן. ועל כן צריך אב להמשיך קדושת הדעת הנ"ל על הבן הבכור. על כן צריך לתנו לכהן ולפדותו ממנו. כי הכהן הוא בחינת הרב הנ"ל שמאיר בבן ותלמיד כמו שמבואר שם. ועל כן על ידי הכהן נמשך על הבן קדושת הדעת הנ"ל, שזה עיקר חיות הבן וקיומו. כי בלא זה אינו נקרא בשם אדם כלל כמו שמבואר שם. ג. ועל כן צריכים לפדותו מן הכהן בכסף. כי מבואר שם שעיקר הפרנסה נמשך מהדעת של בן ותלמיד. ועל כן חייבים לקבל בעת האכילה הערת הרצון וכו'. ועל כן חייבים כל ישראל ליתן להכהן מתנות כהונה מכל אכילתם. וקודם שמפרישים המתנות אסור לאכול מהתבואה וכו'. כי כל האכילה והפרנסה נמשך מהכהן שכלול מערת בן ותלמיד כנ"ל. ועל כן נצטוו הכהנים לברך את ישראל להשפיע להם פרנסה ועשירות, כמו שכתוב יברכך השם ודרשו רבותינו ז"ל בממון. כי כל הממון והפרנסה נמשך מהכהן. וזה שנשמח לזה יאר השם פניו אליך ויחונקה, שהוא בחינת הארת פנים, שהם המקיפים המאירים בים החוכמה, שמשם נמשך הארת הרצון בשעת האכילה, כמבואר שם בתורה הנ"ל. כי כל הממון והשירות נמשך משם וכנ"ל. ועל ידי שנותנין להכהן המתנות כהונה ממה שאוכלין, על ידי זה נמשך קדושת הדעת של הכהן, שהוא בחינת הדעת של בן ותלמיד, ועל ידי זה נתקדש האכילה ויכולין לזכות בשעת האכילה להארת הרצון הנ"ל. דלת. וזה בחינת מעלת הפדיון שנותנים ממון לצדיקי אמת כדי לפדות נפשו או נפש יוצאי חלציו מכל מיני צער וחולת ואיסורים חס ושלום, על ידי הממון דייקה שנותן להצדיק שהוא הרב האמת המאיר בבן ותלמיד. כי כל מיני צער ואיסורים חס ושלום נמשכים רק מפגם הדעת חס ושלום. דהיינו על ידי שמסיח דעתו חס ושלום מלזכור את השם יתברך בכל עת ורגע בבחינת הלא על אין אלוהי בקרבי מצאוני כל הרעות האלה. כי אין איסורין בלא אבון. וכל האבונות נמשכין על ידי הרוח שטות שהוא פגם הדעת הנ"ל, כמו שמבואר שם בתחילת התורה הנ"ל. ועיקר הצער והאיסורין חס ושלום נמשכין על ידי שנפגם בחינת תארת הרצון על ידי פגם הדעת. כי כשזוכה למשוך מהרב בחינת הארת הדעת הנ"ל, על ידי זה נמשך הארת הרצון בשעת האכילה. ועל ידי הרת הרצון נמשך כל טוב וחסד ורחמים וכל הישועות שבעולם. כי כולם נמשכים מהרת הרצון העליון. וכל אחד כפי מה שפוגם חס ושלום בהדעת הנ"ל, ואינו משתדל לחזור אחר רב אמיתי כזה לקבל ממנו הדעת הנ"ל, כמו כן נפגם חס ושלום מהרת הרצון. ומפגם הרצון, משם נמשכים כל החסרונות וכל האיסורים חס ושלום. כי כל הדברים נמשכים מהרת הרצון וכנ"ל. ובשביל זה, כשפגם אדם הראשון בהדעת על ידי אכילת עץ הדעת, עיקר קללתו היה בעניין הפרנסה, כמו שכתוב בעיצבון תאכלנה, בזעת אפיך תאכל לחם וכו'. אף על פי שבאמת כל הצרות והאיסורים וכל החולת חס ושלום הכל נמשך מכללה זאת, כי עיקר הפגם של אדם הראשון שפגם בהדעת הגיע אל האכילה והפרנסה שלו זכה להארת הרצון בשעת האכילה, ומשם נמשך כל האיסורים חס ושלום כנ"ל. ועל כן בזה שנתקלל בעניין האכילה והפרנסה, בזעת אפיך תאכל לחם, שהוא בחינת חרון אף, הפך הרצון, בזה כלול כל האיסורים חס ושלום, כי כולם נמשכים מפגם הרצון בשעת האכילה, שנמשך מפגם הדעת כנ"ל. וזה בחינת כל עמל האדם לפיו. שכל העמל והאיסורים והצרות של האדם הכל מחמת פיו, מחמת פגם האכילה שאינו זוכה לקבל אז הארת הרצון כנ"ל. וזה מחמת שפגם בהדעת כנ"ל. וזה שסיים שם וגם הנפש לא תמלא. היינו בחינת פגם הדעת. כי עיקר סביעת ומילוי הנפש הוא על ידי הדעת שהוא עיקר חיות הנפש, כמו שכתוב החוכמה תחיה. ואזי נאמר, ונפש רעבה מילא טוב, שהוא הדעת. הפך פגם הדעת שנאמר עליו, וגם בלא דעת, נפש לא טוב. כי עיקר החיות בשלמות ובמילוי הוא על ידי הדעת, כמו שכתוב, ובדעת חדרים ימלאו. כי כשאין בו דעת, הוא חסר לעולם בבחינת דעת, חסר תמה קנית וכו'. וזה בחינת וישע בן נון מלא רוח חוכמה, מלא דייקה. בחינת מילאו את הארץ וכו'. כי עיקר החיות בשלמות ובמילוי הוא על ידי הדעת, כמו שכתוב, ובדעת חדרים ימלאו. כי כשאין בו דעת הוא חסר לעולם בבחינת דעת חסר תמה קנית וכו'. וזה בחינת וישוע בן נון מלא רוח חוכמה מלא דייקה. נמצא שעיקר מילוי הנפש הוא הדעת, וזהו וגם הנפש לא תמלא שהוא פגם הדעת, על ידי זה כל עמל האדם לפיו, שיש לו עמל ואיסורין חס ושלום על ידי פיו, על ידי שאינו זוכה להארת הרצון בשעת האכילה, שמשם כל האיסורים והחסרונות, על ידי שנפגם הממון והפרנסה על ידי פגם הדעת, עד שאינו זוכה להארת הרצון וכנ"ל. ועל כן נותנים מעות על פדיון להצדיק שממשיך הארת הדעת הנ"ל. כי על ידי המעות שנותן לו נתקן כל ממונו, ונמשך על ממונו ופרנסתו הארת הרצון הנ"ל, שהוא עיקר התיקון הנמשך על ידי הארת הדעת. וכשמאיר הרצון, נתקן ונתמלא כל החסרונות, כי כל הישועות והטובות על ידי הארת הרצון כנ"ל. ובשביל זה אנו מבקשים אחר האכילה דייקה על כל הישועות בברכת המזון. שאומרים אז כמה הרחמן ומבקשים על כל הדברים. כי עיקר הרחמנות שהוא הארת הדעת, שמאיר הרב האמת בבן ותלמיד, שזה עיקר הרחמנות בבחינת כי מרחמם ינהגם, עיקר זה הרחמנות נמשך ומאיר בעת האכילה. שאז נתגלה זה הרחמנות על ידי הארת הרצון שמאיר אז. ועל כן אומרים אז הרחמן כמה פעמים ומבקשים על כל הישועות. כי כל הישועות נמשכים מהארת הרצון שמאיר בשעת האכילה דייקה וכנ"ל. ו. וזה בחינת פדיון בכור בכסף. כי על ידי הכסף שנותנים לכהן שהוא כלול מהדעת של בן ותלמיד, שמשם כל הכסף והפרנסה כנ"ל, על ידי זה נתקן כל ממונו ונמשך עליו הערת הרצון שהוא הערת הדעת. ועל ידי זה נמשך הדעת על בן הבכור שזה עיקר התיקון. כי תכף כשנולד בן, כפי הדעת שנמשך על ידו שזה עיקר ההולדה, שיהיה נקרא בשם הולדת אדם כנל, כמו כן נמשך איזה שפע של ממון ופרנסה על ידו וכנל. אבל הכל צריך תיקון לבררו ולתקנו ולהוציאו מפגם החטא של אדם הראשון ומפגם הדעת שלו. והתיקון על ידי הכהן שהוא בחינת הרב שמאיר בבן ותלמיד. ועיקר ההתקשרות אל הכהן הוא על ידי הכסף שנותן לו, שעל ידי זה נתקן כל ממונו, ונמשך על ממונו ופרנסתו הערת הרצון שנמשך מהערת הדעת הנ"ל. ועל ידי זה נתקן את ההולדה הראשונה שהוא הולדת הבכור, שתהיה בבחינת קדושת הדעת שהוא עיקר מילוי הנפש וחיותה. והכל על ידי הערת הרצון שמקבל על ידי הכהן וכנ"ל. זין. וזהו בחינת גודל המעלה כשזוכים ליתן ממון להחזיק הרב האמת והנלווים אליו ועוסקים להמשיך הדעת הקדוש בבנים ותלמידים. שעל זה נאמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי כשנותן ממון ופרנסה להרב האמת הנ"ל, וזה הרב בוודאי זוכה בעת האכילה להערת הרצון הנ"ל, ואז עיקר גמר שלמות תיקון הדעת הנ"ל כשזוכה על ידו להערת הרצון, ואז זוכה זה הנותן שיומשך עליו גם כן הערת הדעת והרצון הזה. כי עיקר הערת הדעת בשלמות נתגלה ונשלם על ידי הערת הרצון שזוכה בשעת האכילה. ועל כן בוודאי זה שזכה להאכיל את הצדיק ולפרנסו, נמשך עליו הערת הדעת והרצון הזה. ועל ידי זה זוכים לכל הישועות ולכל טוב כנ"ל. ח' וזה בחינת 5 שקלים שצריכים ליתן לכהן שהם 100 מעה. כאשר דקדקה התורה ופרשה חשבון של השקל בפירוש, כמו שכתוב, ופדויה מבין חודש תפדה בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש 20 גרה. וגרה היא מעה. ואמרו רבותינו ז"ל שה5 שקלים של הבכור הם כנגד מכירת יוסף שהיה בכורה של רחל שמחרו ב20 כסף. ולכאורה אינו מובן, וכי בשביל שמכרו השבטים את יוסף לישמעאלים, יצטרכו ישראל לפדות את הבכור מן הכהן? וגם זרע יוסף בעצמה מחויבים לפדות את הבכור. אך באמת עיקר קדושת הבכור הוא בבחינה הנ"ל, שצריכים לקדש את ההולדה הראשונה שנמשך הדעת הקדוש על ידה כנ"ל. כי עיקר ההולדה באמת הוא רק הולדת הדעת, כמובן בכתבי אריזל. שזה סוד יציאת מצרים. כי במצרים היה הדת בגלות עד שאמר פרעו שהוא מלכות דסיטרא אחרא מי השם וכו'. וכשיצאו ממצרים אז נולד ונתגלה הדת, ומשם נמשך כל ההולדות של ישראל. כי כל אחד מישראל מגדול ועד קטן יש לו איזה חלק בהדת הקדוש. כי כל אחד מישראל הוא חלק אלוקא ממעל, ויש לו שורש במחשבה דקודשא בריך הוא, שהוא שורש הדעת הקדוש. ועל כן כשנולד אחד מישראל, אזי כפי בחינתו נמשך איזו התגלות הדעת בעולם. שעל ידי שנולד ונתווסף אחד מישראל, על ידי זה יתווסף ויגדל ויתרבה הדעת בעולם, לדעת את השם הבורא הכל, היחיד, המשגיח ומושל בכל. רק מתוקף התגברות הסתרא אחרא מחטא אדם הראשון ומחטאי הדורות שאחריו, בפרט בעת הגלות, מתגבר העלמה והסתרה מאוד מאוד. כי זה ידוע שהקליפה קדמה לפרי, ורוב ההולדות נמשכים על ידי התגברות התאווה, כמו שכתוב, הן בעוון חוללתי. על כן הדעת הנמשך על ידי ההולדה הוא בהיעלם ובקטנות גדול. ועל כן אם עוד מעל לידה מחמת גודל התגרות התומה שמתגרה אז, מחמת שרואה שנמשך אז איזה דעת בעולם. כי התומה כרוכה תמיד אחר הקדושה כידוע. ועל כן צוותה התורה וביום השמיני מול בשר אורלתו, ונשמח לפרשת תומעת לידה. כי גם האורלה נמשך משם, שהעולה הוא מסיטרה דמסה והחופה על הברית קודש ששורשו בדעת העליון, שדרך שם כל המשכת הדעת מדור לדור. ועל כן צריכים למול העולה ולגלות ההתרה וכו', כמובן כל זה בכוונס. הכלל, שבכל ההולדות של ישראל נמשך דעת, רק שצריכים כמה תיקונים להוציאו מהעלם אל הגילוי, ואחר כך לגדלו מקטנות לגדלות וכו'. בעיקר הוא הולדה הראשונה שהוא הבכור כנ"ל, ועל כן צריכים לקדשו ולפדותו מהכהן, שעל ידו עיקר המשכת הדעת הנ"ל. כי הכהן הוא העובד בבית המקדש, ששם עיקר הערת הדעת של בן ותלמיד, כמבואר בהתורה הנ"ל. ועל כן, מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, היינו כנ"ל. ועל כן עיקר קדושת התפילין, שהם בחינת קדושת המויכין, שצריכים כל אחד מישראל להמשיך על עצמו בכל יום, להכיר ולדעת את הבורא יתברך, עיקר קדושתם הוא בבחינת קדושת הבכור. כי משם מתחילים הפרשיות הקדושות של התפילין, כמו שכתוב, קדש לי כל בכור וכו'. ועל כן, הוקשה כל התורה כולה לתפילין, כמו שכתוב, למען תהיה תורת השם בפיך וכו', כמו שדרשו רבותינו ז"ל. כי התורה שהיא עיקר התגלות הדעת הקדוש הנ"ל, לידע ממנו ידבח, כמו שכתוב, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, הוא בבחינת תפילין מויכין, שזהו בחינת קדושת תולדת הבכור, שהוא בחינת תולדת המויכין הקדושין כנ"ל. וכל זה התחיל מאברהם אבינו עליו השלום, שהוא הראשון שזכה לגלות אלוקותו בעולם. ועל כן זכה לכהונה, כמו שכתוב, אתה כהן לעולם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי בוודאי מגיע לו הכהונה שהוא בחינת הארת הדעת של בן ותלמיד, כי הוא הראשון שהתחיל לעסוק בזה, להאיר זה הדעת בעולם. ועל כן צריכים ליתן 5 שקלים להכהן בשביל פדיון הבכורה, כנגד הדה אברהם שמשם עיקר ההולדה דקדושה, בבחינת אברהם אינו מוליד, אברהם מוליד. כי אברהם היה הראשון שהיה צריך להוליד הולדה הקדושה של ישראל, על כן לא היה יכול להוליד בלא ההה הזאת, שהוא בחינת הדעת, שזכה על ידי שאיר הדעת בעולם על ידי הגרים שעשה כמו שמבואר. כי בוודאי אומות העולם מולידים, אף על פי שאין בהם ה הזאת. ואפילו אברהם בעצמו הוליד את ישמעאל, קודם שזכה להה הזאת. רק, הולדת יצחק, שהוא הראשון שנולד בקדושת ישראל, לא היה אפשר להולידו בלא ההה הזאת, שהוא בחינת ה הדעת, שעל ידי זה נולד הולדה קדושה כזאת, שהוא הולדת יצחק, שממנו יצא יעקב וכל ישראל אחריו, שעל ידם נמשך דעת בעולם, לידה מהשם יתברך. וקדושת זאת ההה צריכים להמשיך בכל הולדה ראשונה, שהוא הולדת הבכור, כדי להמשיך על ידי זה הדעת בעולם. ועל כן צריכים לפדותו ב5 שקלים דייקה כנגד ההה הזאת של אברהם, שהוא ה הדעת, שמשם עיקר ההולדה דקדושה כנ"ל. ואלו 5 שקלים הם מעם מעה, כאשר דקדקה התורה לחשוב שכל שקל 20 גרה שעולים יחד 100. כי עיקר הכסף והממון נמשך מהארת הרצון שמאיר בים החוכמה הכנ"ל, שהוא בחינת מה הכנ"ל, וצריכים להמשיכו ממה למאה, כמובן בדבריו ז"ל במקום אחר. ומשם כל ברכת העשירות בבחינת ויזרע יצחק וכו', וימצא 100 שערים וכו'. כי יצחק בחינת יראה בבחינת פחד יצחק, שכל תיקון הדעת הקדוש הנ"ל והערת הרצון בהפרנסה והשירות הנ"ל, הכל היה על ידי היראה, כמבואר היטב בהתורה הנ"ל. ועל כן יצחק, שהוא בחינת יראה, זכה להמשיך ממה למאה, ברכת העשירות, שזהו בחינת 100 שערים כנ"ל. וזהו בחינת 100 מעה, שהם 5 שקלים שנותנים לכהן לפדיון הבן, כדי להמשיך הדעת על ידי הכהן, שזוכה להערת הרצון, בהכסף שמקבל, שממשיך ממה למאה כנ"ל. וכן יעקב קנה חלקת השדה ב100 כשיטה, שהם 100 מעה. ועל ידי זה גילה אלוקותו בעולם, כמו שכתוב, ויצב שם מזבח, ויקרא לו כל אלוקי ישראל. היינו כנל, כי כל האבות היה כל עסקם בזה כל ימי חייהם, להמשיך זה הדת הקדוש בעולם, וכל מעשם ועסקם היה רק בשביל זה להודיע כי השם הוא האלוקים. ט. ועל כן השתדל יעקב להוציא הבכורה מעשיו, והוציאה ממנו בעת האכילה דייקה. כמו שכתוב, ויזד יעקב נזיד וכו', ויאמר אל איתנינה וכו', ויאמר מכרח היום את בכורתך לי וכו'. ואמרו רבותינו ז"ל שאותו היום מת אברהם אבינו, ובישל יעקב הדשים לאבות את אבי וכו'. כי מבואר בהתורה הנ"ל שכל אדם צריך לעסוק בזה, להמשיך הדעת הקדוש הזה בעולם. וזה עיקר השארתו אחר מיטתו, בחינת חליפות וכו'. ואברהם שעסק בזה כל ימיו והשאיר זה הדעת הקדושה לדורות אחריו עד היום הזה, ועל כן ביום שנסתלק עסק יעקב לעברות ולהכיל את אביו, כדי להמשיך על ידי האכילה דייקה השארת הדעת הנ"ל של אברהם, על ידי הארת הרצון שמאיר בעת האכילה. וזה סוד הבראת האבל שמנחמין אותו על ידי אכילת סעודת אברהם. כי כשמת קרובו חס ושלום ונסתלק הדעת כפי ערך הנפש שנסתלק, וזה עיקר האבלות על הדעת שנסתלק, אזי מנחמין אותו על ידי סעודת האברהם, להורות שבוודאי לא נסתלק לגמרי, ובוודאי נשאר הערה מדעתו, ומקבלין אותה על ידי אכילת ישראל דייקה כנל. והעיקר הוא בשעת הסתלקות הצדיקי אמת שעסקו בזה להאיר הדעת בעולם, בפרט אברהם שהיה הראשון שעסק בזה. ועל כן עסק יעקב לבשל המאכלים, להאכיל את אביו, להמשיך השארת הדעת של אברהם על ידי אכילת סעודת אברהם. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, שמבשלין עדשים וביצים, להורות שגלגל הוא החוזר בעולם. היינו בחינת דור הולך ודור בא, שהדור שהולך הוא הדור שבא, בחינת גלגולה דנשמתין כמובן. היינו להורות שחס ושלום לא נסתלק הנפטר לגמרי, רק קדושת דעתו נשאר בוודאי בעולם. כי הוא כגלגל החוזר, שאף על פי שקצה הגלגל יורד למטה, אינו נסתלק לגמרי. כי תכף עולה הקצה השני של הגלגל כנראה בחוש. כמו כן, כשנסתלק הצדיק, ונדמה שנסתלק, אבל באמת לא נסתלק כלל. כי תכף עולה קצה התחתון ומאיר בעולם, שהוא ההשערה שישאיר בעולם על ידי ספריו ותלמידיו. כי באנשים פשוטים שלא תקנו מעשיהם כראוי, מרמז זה הגלגל על גלגולים, שמוכרח לבוא בגלגול כדי לחזור ולהמשיך הדעת להאיר בעולם הרשימו שנשאר מדעתו אחר הסתלקותו. אבל הצדיק האמת, תכף באותו הרגע שנסתלק, מאיר הדעת הקדוש שלו בבחינת גלגל החוזר עד כנל. נמצא שעסק אז יעקב להמשיך הערת השערת הדעת של זקנו אברהם אבינו. ואז בא עשיו מן השדה והוא עייף מן הרציחה והניוף, כמו שאמרו אבותינו ז"ל שהוא הפך הדעת הנ"ל. ואמר אל עיתנינה וכו', שיאכל אכילה גסה, אכילה דסיטרא אחרא. כי לא האמין שבאכילה יכולים להמשיך הערת הרצון שהוא הערת הדעת, שהוא ההשערה של אברהם. על כן אמר לו יעקב כדין וחשורה במועדו ובזמנו, אם כן, מכרח היום בכורתך לי. כי למה לך בכורה שהוא הערת הדעת הנ"ל, מאחר שאתה כופר כל זה? ואז תכף נתרצה עשיו והודה לו ואמר, הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה? היינו, מאחר שהוא הולך למות ממש מיתה עולמית, ולא יישאר ממנו שום השערה בזה העולם, על כן, למה זה לא בכורה שהוא הערת הדעת? כי הוא אינו מאמין בכל זה. נמצא שמקושר ומדוקדק כתב המקרא הזה, שהסמיך מיטתו לביזוי הבכורה וכנל. וכן כל הפרשה בעזרת השם יתברך, נדרשת יפה כמין חוימר על פי כל הנ"ל. יוד. ועל כן באמת זכה יעקב על ידי זה לקבל גם הברכה של השירות מיצחק. כי הא באתליה כנל. כי יצחק טעה בעשיו כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן רצה לברכו קודם אותו על ידי האכילה דייקה. כי סבור שעל ידי שיאכילהו עשיו בכוונתו יהיה לקבל השארת הדעת ממנו קודם אותו, אז יוכל להאיר בו הדעת בשעת האכילה דייקה כנל. ועל כן דקדק יצחק ואמר, ואברכך לפני השם לפני מותי. לפני מותי דייקה. כי כל רצונו ומגמתו היה להשאיר דעתו אחריו אחר מותו כנל. ועל כן רצה לברכו בעשירות קודם מותו בעת האכילה דייקה וכנל. אבל רבקה ידעה רשעתו של עשיו שאינו חפץ בברכה שהוא הדעת הקדוש, רק בתאוות גשמיות בעולם הזה לבד. על כן מהרה וקראה את יעקב וזרזה אותו שיכין ויביא מאכלים לאביו כאשר אהב, כדי לקבל ממנו השערה הקדושה של דעתו הקדוש לפני מותו בעת האכילה דייקה וכנל. כי זה היה כל מגמת רבקה אימנו ויעקב אבינו, ובחסדי השם עלתה בידם, וקיבל אז ברכת העשירות כדי לזכות על ידי זה להערת הרצון שהוא הערת הדעת כנל. ועל כן, בשעה שברכו בעשירות ופרנסה, נתן לו ממשלה ומלכות, כמו שכתוב שם, ויתן לך אלוקים איתה לשמיים וכו', שהוא פרנסה ועשירות וכו', יעבדוך עמים, היינו מלוכה וממשלה. כי צריכים ממשלה ומלכות להיות איש חיל כדי לקבל העשירות עם הערת הרצון, כמבואר היטב בהתורה הנ"ל. וזה שאמר יצחק בעת שנכנס יעקב עם המאכלים, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. זה בחינת הערת הרצון הנ"ל שהוא בחינת מה? בחינת מחמית שהוא סוד ריח. כי לית מחשב התפיסת המן כלל, רק הוא כמן דארח רחנה. בבחינת ברך דודי ודמלך על עצבי וכו' על ערי וסמים. כמבואר מעט מזה בדברנו בהלכות ברכת הריח, עיין שם ואבן. ועל כן צעק עשיו את בכורתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי. כי הא באתליה, כי הברכה לקח על ידי הבכורה כנל. י"א. וזה, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמורו וכו', ונתתי גשמכם בעיתם וכו', ואכלתם לחמכם לשובע וכו'. ותמהו הרבה על שלא הזכיר כי אם שכר אוי לו מה זה, פרנסה ושובע. כמובא קושייה זאת בכמה מפרשים. אך על פי הנעל הנעל מיושב היטב, כי עיקר ההבטחה שמבטיחם על פרנסה ושובע, העיקר הוא מה שיזכו על ידי הפרנסה והסביעה להערת הרצון שמאיר בעת האכילה דייקה וכנל. שזהו בוודאי הבטחה גדולה, כי זה עיקר התכלית בעולם הזה ובעולם הבא לנצח. כי זהו בחינת כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל, מה דייקה שזהו בחינת מה רב טובך אשר צפנת ליראיך. שהוא שכר אלו מה בו שזוכים לקבל להרה משם, בחינת הערת הרצון בעת האכילה. ועל כן מבטיחה מה כתוב בברכת האכילה והסביעה, בשכר התורה והמצוות שהם עיקר קדושת הדעת הנ"ל. כי בשעת האכילה דייקה זוכים להערת הרצון של העתיד, כשזוכים לדעת הנ"ל, שהוא שמירת התורה והמצוות כנ"ל. וכן מבואר בפרשה הזאת למסתכל בתורה באמת, כי כשמבטיחם שם בכל הברכות של הפרנסה והסביעה, הוא מעריך בזה עד ואכלתם ישן נושן וכו', בתוך זה הולך ומבטיחם בעוצם התקרבותם אליו ידבח, שיזכו על ידי זה, כמו שכתוב שם תכף, ונתתי משכני בתוככם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם וכו'. ופרש רש"י, אטייל עמכם בגן עדן, היינו שעשוע אלומה בו. וזה שסיים רש"י יכול לא תראו ממני, תלמוד לא אמר והייתי לכם לאלוקים. כי עיקר שעשוע העולם הבא הוא בחינת הערת הרצון הנ"ל, בחינת כעת וכו' כנ"ל, שיזכו אז לכלול שני השגות יחד, מלוא הוא מה? שזה עיקר ההתקרבות אליו ידבח בבחינת הטייל עמכם בגן עדן. וכל זה אי אפשר לזכות כי אם על ידי היראה כמו שמבואר שם. על כן דקדק רשי וסיים יכול לא תראו ממני, תלמוד אומר וכו'. כי אי אפשר לזכות לכל הנעל כי אם על ידי היראה, בחינת מה רב טובך אשר צפנת ליראיך דייקה. וכל זה יזכו ישראל לקבל הערה גדולה מזה גם בעולם הזה בעת האכילה. ומחמת זה ברחם בכל מקום בברכת האכילה דייקה, מחמת שאז זוכין להערת הרצון שהוא עיקר התכלית. ובאמת, לא ידעתי מעיקורי מהי קקש ילו להמפרשים מה שהזכירה התורה יהודים גשמיים. הלא מפורש בפרשה הזאת יהודים רוחניים שהם עיקר התכלית באילומה זה ובאילומה בו לנצח. כמו שמבאר והולך בפרשה הזאת מ"ונתתי משכני בתוככם", דהיינו הבית המקדש ששם עיקר השגת הדעת הנ"ל. והתהלכתי בתוככם וכולי עד סוף הפרשה. רק שיש להקשות מה סמיכות יש לברכת האכילה והפרנסה להבטחת והתהלכתי בתוככם וכולי. אך על פי ההקדמה הנוראה הנ"ל שגילה אדמו"ר ז"ל בתורה הנ"ל, שעל ידי הערת הדעת הנ"ל שהוא בחינת שמירת התורה והמצוות זוכין להערת הרצון בשעת האכילה דייקה כנ"ל, על ידי זה מיושב שפיר ומקושר המקרא היטב. וכן בכל מקום שמבטיח אותם על ברכת האכילה והפרנסה, אפילו במקום שסתם שם ולא פירש כמו כאן, ילמד סתום מן המפורש שעיקר הכוונה בברכת הפרנסה והאכילה בשכר התורה, מחמת שבאכילה שזוכין על ידי התורה, שהוא הדעת שהאכילה הזאת מאיר הערת הרצון שהוא עיקר התכלית בעולם הזה ועולם הבא כנ"ל. וזה בחינת ואכלתם לחמכם לשובע. וכן בפרשת והיה עם שמוע כתיב ואכלת ושבעת. היינו בחינת הערת הרצון הנ"ל שהוא עיקר השביעה, בחינת הוא משביע לכל חי רצון, שזהו בחינת צדיק אוכל לשובע נפשו. כי עיקר השביעה הוא על ידי הערת הרצון, כמו שהיתה בזוהר הקדוש, וראותא דשובע שב יעלה וכו', עיין שם. י"ב. וזה שסיים אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי וכו' והולך אתכם קוממיות. פרש רש"י בקומה זקופה. זה בחינת מה שמבואר שם בתורה הנ"ל שלזכות להערת הרצון בעת האכילה, צריכין להיות איש חיל, שיהיה לו חלק בממשלה והמלכות דקדושה. ועל כן מזכיר להם השם מטבח שעשה החסד להם שהוציאה ממצרים מהיות להם עבדים. דהיינו שהוציאם מהגלות שלא תשלוט עליהם מלכות הרשעה. הוא מבאר והולך וישבור מוטות ולחם והולך אתכם קוממיות בקומה זקופה. היינו בחינת אנשי חיל וכו'. הפך העבדות. אדרבה. יהיה להם לכל אחד מישראל חלק במלכות דקדושה שעל ידי זה דייקה יזכו להערת הרצון כנ"ל. סוגריים. עיין כל זה בתורה הנ"ל ותבין דברינו היטב. י"ג. וזה ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב ורדפו מכם 50 וכו'. כי צריך שיתחזק בכל כוח להיות איש חיל, שיהיה לו חלק במלכות וממשלה דקדושה. ואין לכמן על פסוק ומלכותך מלכות כל עולמים, שעיקר המלכות והממשלה הוא ממשלה דקדושה, דהיינו כשמתגברים להעיר הדעת בחברו וכו'. וזהו, ורדפתם את אויביכם וכו'. כי לכאורה תמוה, מהו הבטחת הברכה הזאת שירדפו את אויביהם? וכי זהו התכלית האמיתי של ישראל עם קדוש, שירדפו את אויביהם ויפילו אותם בחרב, לנקום ולשפוך דם חס ושולם. הלא השם יתברך חפץ בשלום ומברך את עמו ישראל בשלום, והידי בהבטחת ונתתי שלום בארץ. ולמה לנו לרדוף אחר האויבים? אך באמת זה ידוע שכל העולמות לא נבראו כי אם בשביל להכיר ולידע אותו יתברך, כמו שהיתה בזוהר בגין דישת מודעין לה. ועל כן הכל נברא בשביל ישראל שיקבלו תורתו שהוא הדעת הקדוש, שעל ידי זה מכירים ויודעים אותו ידבח. ועל כן, כל הגדולה והמלוכה השייכה רק לישראל שעושים רצונו, שזוכים לזה הדעת שבשביל זה נברא הכל. ועל כן רק הם קוראים אדם כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי מי שאין בו זה הדעת הוא חיה בדמות אדם, כמו שמבואו בתחילת התורה הנ"ל. ובשביל זה מחויב כל אחד לעסוק ביישוב העולם, דהיינו להכניס הדעת האמיתי באחרים, שזה עיקר עוסק ביישוב העולם, כמו שמבואר שם וכנ"ל. וכשישראל יזכו לעשות רצונו, הם מחויבים להשתדל בכל כוחם להכניס זה הדעת גם באומות העולם, כמו שכתוב, ספרו בגויים את כבודו וכו'. וכתיב, הודיעו בעמים עלילותיו וכו'. וכן בפסוקים הרבה. וזהו כל המלחמות מצווה שנצטוו ישראל. הכל הוא כדי להשיבם אל האמת, להודיעם כי השם הוא האלוקים, שזהו התכלית האמיתי. וזה עיקר הבטחת, ורדפתם את אויביכם וכו'. בחינת בקש שלום ורודפהו. בחינת משית בזוהר הקדוש, זכאה מן דאחד בידה דחייבה, ובא אל מרדף הבטרה וכו'. כי זאת הרדיפה היא עיקר השלום האמיתי. כי כל זמן שאין זוכין לדעת הנ"ל, ואין עושים רצונו חס ושלום, ואין יוצאין מאבונות ופגמים חס ושלום, אפילו נדמה שיש לו שלום גדול, אין זה שלום כלל. כי אין שלום, אמר השם לרשעים. כי כל זמן שאין מעשיו עולים יפה כרצונו יתבח, איך אפשר שיהיה לו שלום אמיתי? כי הלו גם בעצמה ואין שלום, כמו שכתוב, כי אין שלום בעצמה היא מפני חטאתי. וזהו בחינת רודפתם את אויביכם, שכשיעשו רצונו יתבח, מצווה עליהם לרדוף את אויביהם כדי להחזירם למוטב, לקרבם אל האמת, שזהו עיקר השלום, בחינת האמת והשלום אהבו, שזהו בחינת בקש שלום ורודפהו, בחינת בא אל מרדף הבטרה. וזהו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב, היינו על ידי תפילות ובקשות שהם נקראים חרב, בבחינת בחרבי ובקשתי, כמו שמבואר בתחילת התורה ליקוט חלק א', שעיקר רק לזין דקדושה עם תפילות ובקשות עיין שם. וזהו, ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו וכו'. ופרש רש"י שיפלו לפניכם שלא כדרך הטבע. כי צריכים להיות איש חיל וכו', שיהיה לו חלק בממשלה דקדושה, ויחזק בדעתו באמת מאוד. כי סוף כל סוף יתגלה האמת לאמיתו. כי כוש תקאי, ואמת מרץ תצמח. ועל כן בוודא יש כוח לחמישה אוחזים באמת לאמיתו, לרדוף 100, לרדוף אחריהם בדיבורי אמת ובתחינות ובקשות להשם יתבח, שהם בחינת חרב וכלי זין של ישראל, עד שיכבשו אותם ויכניסו בהם הדעת האמיתי. ואחר כך, ומאה מכם רבבה ירדופו, הכל כנל. ואז, ופניתי עליכם וכו', והקימותי את בריתי איתכם. ופרש רש"י, לא כברית הראשונה שהפרתם אותה, אלא ברית חדשה שלא תופר וכו'. והתהלכתי בתוככם, אטייל עמכם בגן עדן וכו'. כי עיקר כלל כל ההבטחות האלו הם תכלית שעשו הצדיקים בו ילומה בו, בגן עדן, שעיקר תענו גם שיכירו וידעו אותו ידבח, בבחינת והייתי לכם לאלוקים וכו'. רק, מחמת שאי אפשר לזכות לכל זה כי אם מי שטרח בערב שבת, ועיקר היגיעה והטרחה בעולם הזה הוא לצאת מהכללה של חטא אדם הראשון, שעיקרה היה בעניין האכילה, עד שיזכה על ידי האכילה דייקה להערת הרצון שהוא בחינת מרב טובך וכו' כנ"ל. ועל כן התחילה הפרשה, אם בחוקותיי תלכו מהבטחות ברכת האכילה, כי על ידי זה יזכו להערת הרצון שהוא עיקר התכלית וכנ"ל. י"ד. ויעקב מסר בכורה לבנו ליוסף, כי בן זקונים הוא לו. זקן, זה קנה חוכמה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הוא מובא בפירוש רש"י, שכל מה שלמד משם ועבר מסר לו. ועל כן מחמת שמסר לו חוכמתו ודעתו הקדושה, על כן מסר לו הבכורה, שהיא בחינת קדושת הדעת שהצדיק צריך להשאיר לבניו ולתלמידיו כנ"ל. כי הבכורה הייתה מגיעה לראובן, אך בחללו יצועי אביו, ובזה פגם בהדעת, על ידי זה ניתנה בחורתו ליוסף, שזכה לשמור הדעת בשלמות. כי עמד בניסיון של תאווה זאת, שזה עיקר שמירת הדעת. והשבטים התקנאו בו על שהוציא דיבה עליהם, על כן חשדו אותו על כל הדברים שדיבר עליהם, כמו שאמרו אבותינו זה על כל הפוסל במומו פוסל. גם הסתכלו ברוח הקודש שיצאו ממנו ירובעם ואחאב שיעבדו עבוד הזורי, על כן חשדו אותו שמטעה את אביו כמו עשיו עד שיתירו את דמו. וזה בחינת החלום שסיפר להם, והנה אנחנו מאלמים אלומים וכו', והנה קם אלומתי וגם ניצב וכו'. ואמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו וכו'. כי באמת טעו אחיו ביוסף. כי באמת היה צדיק גדול וזכה לקבל עיקר הדעת מאביו. ועל כן הראו לו בחלום שימלוך וימשול. והראו לו דייקה על ידי תבועות השדה שהיו מאלמים אלומים. היינו עניין הנ"ל, שעל ידי הדעת זוכין לקבל הערת הרצון על ידי המלוכה והממשלה. על כן הראו לו שזכה לזה, ורמזו לו דייקה באלומות השדה שהוא בחינת שפע הפרנוסה, להורות שהוא זכה לממשלה ומלוכה שעל ידי זה גדלים אלומות השדה דיינו שפע הפרנוסה וכו'. כי זכה לזה על ידי גודל הדעת הנ"ל שקיבל מאביו כנ"ל. ואחיו הבינו דעתו שפותר החלום בעניין זה, על כן התקנאו בו ואמרו לו, המלוך תמלוך עלינו וכו'. כי אמרו שהוא בהפך, שמטעה את אביו ורוצה למשול ולמלוך במלוכה דסיטרא אחרא, כמו ירובעם שיצא ממנו, שמלך על ישראל והחטיא אותם מאוד על ידי שני עגלי זהב שעשה להם. כי בממון והעשירות יש שתי בחינות, כי שורש הממון והעשירות בקדושה גבוה מאוד מאוד, כי נמשך מהידיים שיש בים החוכמה וכו'. ועל כן מאיר שם מערת הרצון כנ"ל. אבל זה אין זוכה, כי אם הצדיק האמת והנלווים אליו באמת, שמקבלים דעתו הנ"ל שמאיר בבן ותלמיד כנ"ל. אבל להפך חס ושלום, מי שאין מקבל הדעת הנ"ל, מכל שכן מי שחולק על הצדיק הזה שמאיר הדעת הנ"ל, כל נפילתו הוא על ידי הממון והעשירות. כי למטה, נאחזים כל העולמה הזה בהממון, כמו שמבואר במקום אחר. וכמו שכתוב, וכסף הרביתי להם, וזהב עשו לבעל. ועל כן טעו השבטים ואמרו שיוסף רוצה למלוך עליהם במלכות דסיטרא אחרא הנ"ל, עד שיתירו את דמו. וזהו שאמר להם יהודה, מה בצע כי נהרוג את אחינו, לכו ונמכרנו לישמעאלים וכו'. והדבר תמוה מאוד. וכי עלה על דעת יהודה שרוצים להרוג את יוסף בשביל בצע וממון, עד שאמר להם מה בצע כי נהרוג וכו'. הלא ידע האמת שכוונתם לשמיים לפי טעותם, שרוצים להורגו שלא יתאה אותם או אחרים מהאמונה האמיתית שקיבלו מאביהם. אבל על כל פנים, חס ושלום, אין כוונתם כלל בשביל איזה ממון ובצע. רק יהודה רמז להם עניין הנ"ל. מחמת שלפי דעתכם ורצונכם, לבערו כדי שלא יקלקל את הדעת הקדוש שהתחילו האבות להמשיך בעולם, ואזי תוכלו אתם להמשיך זה הדעת הקדוש. על כן אמר להם, מבצע וכו', לכו ונמכרנו וכו'. היינו, שלפי זה טוב למוחו ולקבל בעדו ממון. ואתם השבטים שכולכם קדושים כשתקבלו ממון בעדו, תקבלו על ידי זהרת הרצון שמאיר בהממון כשמקבלים אותו כראוי, ואזי תתקנו הדבר כראוי. כי מה שלפי דעתכם רצה יוסף לפגום בהדעת הנ"ל שהוא פגם הרצון המאיר בהממון, שהוא פגם המלכות והממשלה, על כן טוב שתמכרו ובזה תפילו אותו ממשלה. ושוב, לא יוכל למלוך עליכם במלכות דסיטרא אחרא חס ושלום ולקלקל את הדעת על ידי ריבוי העשירות כמו ירובעם וכו'. אדרבה, תקבלו דמי מכירתו ואז תזכו לקבל ולהעלות הערת הרצון שנפל אצל יוסף לפי טעותם. ואתם תעלו אותו ותקבלו הערת הרצון על ידי הממון שתקבלו בדמי מכירתו. נמצא שלפי טעותם אמר להם יהודה כהוגן, כי באמת בוודאי גם השבטים היה להם דעת גדול מאוד שקיבלו מאביהם. רק שטעו ביוסף שקיבל הדעת יותר מהם, והם סברו להפך כנל. ועל כן מכרו אותו ב-20 כסף שהוא 100 מעה, שהם בחינת 100 שערים הנל, כי טעו ואמרו שעל ידי זה ימשכו הערת הרצון שמאיר על ידי שממשיכין העשירות בקדושה ממה ל-100 כנל. אבל טעו בזה מאוד, כמבואר בתורה שפגמו בזה מאוד. כי גם הצדיקים הגדולים יכולים לטעות בהצדיק הגדול מהם, עד שירצו להורגו או למוכרו בכסף וכו'. ועל כן התיקון על ידי 5 שקלים שהם 20 כסף, 100 מעה, שנותנין בעד פדיון בכור. שעל ידי זה המשכת קדושת הדעת שהוא בחינת המשכת הרצון שמאיר בהכסף והממון כנל. תתבב. ועיקר מצוות פדיון בכור מהכהן הצטוו ישראל אחר מעשי העגל בעת הקמת המשכן, שאז נתקדשו הכהנים תחת הבכורות ונצטוו לפדות כל הבכורים ב5 שקל כסף, כמו שכתוב בפרשת במדבר. כי כל מעשי העגל היה על ידי פגם הנעל שפגמו בהעשירות והכסף והזהב, עד שעשו ממנו עביד הזורה של העגל, כמו שכתוב ודי זהב, כמו שאמרו רבותינו זל. וכל זה מחמת שפגמו בכבוד משה רבם, שהוא עיקר הערת הדעת האמיתי, שהעיר בנו לדורות לידע ממנו יתברך, ונתן לנו את התורה באותות נוראות כאלו. ומגודל קנאת הערב רב הטעו את ישראל, עד שאמרו כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו, שאמרו שמת ונסתלק, ועל כן קום עשה לנו אלוהים וכו'. ועיקר פגמם היה שלא האמינו בגודל כוחו של משה, שאפילו לפי טעותם שכבר מת ונסתלק, בוודאי נשאר דעתו אצל תלמידיו אהרון וכו' ויהושע וכו'. והם כפרו בזה עד שאמרו קום עשה לנו אלוהים. כי הכופר בהצדיק האמת בא לידי כפירות בהשם מטבח. וכשפגמו במשה שהוא הדעת, על כן בוודאי נפל השירות אצלם אל הסיטרה אחרא. ועל כן עשו מהשירות די כעבוד הזור, שהוא העגל שעשו מריבוי הזהב כנל. ומעשה שטן הצליח על ידי שהשליחו את הטס שהיה כתוב עליו עלה שור, שבו העלה משה את עצמות יוסף ממצרים. כי ישראל לא יכלו לצאת ממצרים עד שיעלו עצמות יוסף עמהם, כמו שיש בים ואלוקים פקוד יפקוד אתכם וכו'. כי כל הגאולה הייתה תלויה בזה. כי יוסף היה צדיק האמת שהוא אחד מהשבעה רועים שהמשיכו הדעת הקדוש בעולם. וכל המשכת הדעת של הצדיק האמת אינו רק בחייו לבד, כי אם אדרבה, שאחר מותו והסתלקותו מאיר דעתו יותר ויותר בעולם, כי גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. וכמו שהיית בזוהר הקדוש, דבטר דיסטלקו צדיקאיה שכיחי יתיר. ועל זה נאמר ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים וכו', כמו שאמרו אבותינו זל, שהרי כבר מתו וגזרתם ותיקוניהם מתקיימים עדיין. ועל כן עיקר יציאת מצרים היה על ידי שהעלה משה עצמות יוסף, שעל ידי זה המשיך הערת הדעת שלו, שהוא בחינת הערת הרצון, שזכה יוסף על ידי הממשלה דקדושה שלו. ועל ידי זה יצאו ישראל ממצרים, מתחת ממשלת ומלכות דסיטרא אחרא. ועל כן עסק משה בעצמות יוסף דייקה, בעת שעסקו ישראל בביזת מצרים, כמו שכתוב חכם לב ייקח מצוות, כמו שדרשו רבותינו זל. ולכאורה קשה. הלו גם הרכוש שאלו ממצרים היה מצווה גדולה, כי השם יתברך הזהירם על זה מאוד, כמו שכתוב דברנה וכו' וישאלו וכו'. אך באמת עיקר המצווה להעלות העשירות ממצרים, כמו שהבטיח לאברהם אבינו, ואחריכן יצאו ברכוש גדול, עיקר ההבטחה ועיקר המצווה היה בבחינה הנ"ל. מחמת שעל ידי הרכוש והשירות זוכים להערת הרצון שהוא עיקר התכלית. אבל לזה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי הצדיק האמת שהוא יוסף הצדיק, שמאיר הערה הזאת אחר הסתלקותו ביותר. ועל כן עסק משה בעצמות יוסף אז דייקה בעת שעסקו ישראל בביזת מצרים, לקבל ולהעלות העשירות מהסתרה אחרי לקדושה. כדי לקבל על ידי זה הערת הרצון שנמשך מהערת הדעת על ידי עצמות יוסף הצדיק וחנל. אבל את זה לעומת זה כמו שיש כוח להקדושה, כמו כן נתן השם יתברך כוח לסתרה אחרא, אבל לתמך חס ושלום. והכל בשביל הבחירה שיש לה כוח גדול כמו שמבואר במקום אחר. ועל כן בזה השם בעצמו שאלה משה את עצמות יוסף עלה העגל מריבוי הזהב שלהם. כי כשפוגמין בעשירות יכולה הסתרה אחרא להפוך מהפך אל הפך חס ושלום עד שיעשה עבוד הזורם מהעשירות. מחמת שבשורשו יש בו קדושה גבוה כל כך בחינת הערת הרצון כנל. כי זה ידוע שבכל מקום שיש קדושה גבוה ביותר כשפוגמין שם חס ושלום הפגם גדול מאוד. כי את זה לעומת זה, רע לעומת טוב וכו'. ובשביל זה הוכרח אהרון לעסוק בזה בעצמו. כי ראה שאי אפשר לנצחם להפוך דעתם אל האמת. על כן סבר, אולי יוכל להגביר הקדושה הנעלם בהזהב, שנתנו להעלותה בתוקף כוחו, עד שיתבטל דעתם הרע. אבל מעשה שטן הצליח. אך אף על פי כן, על ידי שעשה כארון, ועשה בתחבולות ודחה אותם, עד שבתוך כך בא משה, כמו שפרש רשי שם, על ידי זה סוף כל סוף התגברו משה ואהרון עד ששרפו את העגל, ותקנו החטא על ידי מעשה המשכן, שנעשה מהעשירות של ישראל מזהב החסף וכו'. ושם נתגלה אלוקותו ידבח, והאיר שם הערת הדעת, הערת הרצון, ואז נתקדש אהרון וזרעו אחריו לכהנים, וכן כל שבט לוי על שלא טעו בעגל ולא פגמו בעשירות כנל. ואז נצטוו לפדות הבכור מהכהן בכסף, כי הבכורים טעו בעגל ונדחו מהעבודה שהייתה בידם תחילה, ונצטוו לפדותם מהכהן בכסף שהוא תיקון העשירות כנל, שזהו תיקון חטא העגל כנל. שזהו בחינה תיקון מכירת יוסף ב-20 כסף. שכל זה היה פגם מערת הדעת, פגם מערת הרצון שמאיר בהכסף והשירות. ועל ידי פדיון הבכור בכסף חוזרים ומעלים השירות אל הקדושה, וממשיכים מערת הדעת, הערת הרצון ומתקנים כל זה וחנל. תזיין. על כן מצווה גדולה לאכול בשבת, כי עיקר הערת הדעת הנהלו בשבת קודש כמו שמבואר במקום אחר. ועל כן ניתנה התורה בשבת, כי התורה היא הדעת כנל. ועל כן אז מאיר בשעת האכילה הערת הרצון. ועל כן אז מצווה גדולה לאכול ולשתות כדי לקבל בשעת האכילה הערת הרצון, שעל ידי זה עיקר המשכת הדעת הנהל כנל. ועל כן עיקר התגלות התורה שמגלין הצדיקים לתלמידיהם הוא בשבת, והעיקר בשעת סעודת שבת. כי בשעת סעודת שבת מאיר הרצון הנ"ל שעל ידי זה עיקר המשכת הדעת מהרב לתלמיד וכנ"ל. ועל כן ביותר עוסקין לגלות תורה בסעודה שלישית. כי אז נסתלק משה רבנו שנסתלק בשעת הדמנחה של שבת, שאז מאיר רעב הדרעב עם רצון שברצונות. כי עיקר הדעת האמיתי הנ"ל נמשך על ידי משה רבנו עליו השלום שהוא פתח לנו אור הדעת לידע כי השם הוא האלוקים כנ"ל. ועל כן נסתלק בשבת במנחה ברצון שברצונות. כי עיקר השרת הדעת מדור לדור לנצח הוא על ידי הערת הרצון הנ"ל. כי הבעל דובר והסתרא אחרא מתגברים מאוד מאוד בכל דור ודור כנגד אלו הבאים לקבל את הדעת הקדוש הזה. על כן עיקר התיקון על ידי הערת הרצון שמכניס בהם, שאיך שיהיה על כל פנים יהיה רצונם וחיסופם וגעגועם וחשקם חזק תמיד להשם ידבח. ועל ידי זה מחזקם ומקיימם על עומדם לבל יפלו לעולם. ועל כן בשעת הסעודה שלישית שאז הוא הערת הרצון בשעת הסעודה די ככנל, על כן אז עוסקים ביותר לגלות התורה ולהמשיך הדעת לתלמידים. כי עיקר השרת הדעת הוא על ידי הרת הרצון כנל. שזהו בחינת הסתלקות משה בשבת במנחה ברצון שברצונות. כדי שישאר דעתו אחריו אחר הסתלקותו לנצח על ידי הרת הרצון שממשיך אז. שעל ידי זה עיקר המשכת הדעת של הצדיק גם לאחר הסתלקותו מדור לדור לנצח נצחים וכנל. יזיין. וזה בחינס לג באומר. שעיקר השמחה הזו שנסתלק רבי שמעון בר יוחאי, שהשאיר השרת דת קדוש כזה בעולם, שהוא ספר הזוהר הקדוש, שעל ידי זה איפקון מן גלותה. כמו שדרש על הפסוק כי לא תשכח מפי זרעו וכו'. ועל כן סוד זה מרומז בפסוק ויוכלו שם על הגל, בחינת גל עד, כמובן בכתבי האריזל. וזהו ויוכלו שם דייקה, כי על ידי האכילה של יעקב ובניו הצדיקים, על ידי זה המשיכו הערת הרצון שהוא בחינת הערת השערת הדעת של הצדיק, שזהו בחינת הסתלקות רבן שמעון בר יוחאי בלג בעומר, שהשאיר דעת כזה בעולם, שעיקרון נמשך על ידי הערת הרצון בשעת האכילה דייקה. ועל כן, ויוכלו שם על הגל, ויוכלו דייקה כנל. כי תלמידי רבי עקיבא נסתלקו בין פסח לעצרת והיה העולם שמם כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי בין פסח לעצרת שהם ימי הספירה, אז עוסקים להמשיך זה הדעת הקדוש שתחילת המשכתו הוא בפסח, שאז הוציאנו על ידי זה משה רבנו ממצרים. ואז נולד ונתגלה דעת הקדוש על ידי האותות והמופתים הנוראים שעשה לאין כל, שעל ידי זה פתח אור הדעת בעולם, והודיע כי השם הוא האלוקים, שליט ומושל בעולמו לעשות בו כרצונו. אבל אז בפסח נמשך הדעת בהערה נפלאה שלא בהדרגה. ואחר כך ביום שני מסתלק זה הדעת הגדול ומתחילים להמשיך הדעת בהדרגה כסדר על ידי ענפת העומר ועל ידי מצוות ספירה. ועיקר המשכת הדעת הקדוש הזה הוא להמשיכו מדור לדור לנצח. ובימי רבי עקיבא היה צריך להמשיך דעתו הקדושה לתלמידיו כדי שישאר דעתו לנצח. והתגרה בעל דובו והכניס ביניהם מחלויקס עד שנסתלקו כולם בימי הספירת דייקה מחמת שאז צריכים להמשיך הדעת כנל. על כן התגרה אז דייקה כדרכו תמיד שבעת ובמקום שרואה שעוסקים לתקן אז דייקה מתגרה בכל כוחו לקלקל חס ושלום. אבל אתה מרום לעולם השם, כי התיקון היה על ידי רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו שהיו מתלמידי רבי עקיבא. כי רבי שמעון בר יוחאי קיבל הדעת מרבו רבי עקיבא והעירו בתלמידיו לנצח. ועל כן עושים שמחה ביום הסתלקותו דייקה שהוא לג בעומר, כי זה עיקר השמחה. כי אחר הסתלקות הצדיק האמיתי מאיר הדעת ביותר, וזה עיקר גדולת הצדיק שהמשיך דעת גדול וקדוש כזה בעולם, והעירו בתלמידיו עד שנשאר הדעת לדורות עולם לנצח. י"ח. ועל כן סופרין ימי הספירה בעת שגדלה התבואה, ומבקשין אז בכל יום ארץ נתנה יבולה יברכנו אלוקים וכו'. בכל מספר ימי הספירה ומהבאת העומר שעורים עד שבועות שמביאים שתי הלחם מחיטים. כי העומר התיר אכילת ישראל, כי אסור לאכול קודם ענפת העומר. כי על ידי הדעת שממשיכים על ידי ענפת העומר, על ידי זה זוכים להמשיך הערת הרצון בשעת האכילה, שזה עיקר תיקון אכילת ישראל כנל. ועל כן אז מבקשים על זה שתיתן הארץ יבולה ויברכנו אלוקים. כי עיקר הברכה הוא הערת הרצון שהוא מקור הברכה, בחינת יברכך השם וישמריך, יאר השם פנה וכו' כנל. שזהו בחינת מה שמבקשים בספירה, אלוקים יחוננו ויברכנו, יאר פניו איתנו סלע. דהיינו הערת הרצון בשעת האכילה והפרנסה שמקבלין אז, כי אז גדלה התבואה וכנל. וכן המן שהוא בחינת פרנסת ישראל נמשך בימי הספירה ב-15 באייר. כי המן בחינת הערת הרצון שנמשך על ידי הדעת של משה, בחינת כי לא ידעו מהו, בחינת מה, בחינת תכלית הידיעה שלא נדע, שהוא בחינת תארת הרצון כמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל כן, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. כי מחמת שבימי הספירה נמשך הדעת הנ"ל, על כן אז נמשך הפרנוסה בחינת מן, בחינת ארץ נתנה יבולה. שעל ידי זה מקבלי נערת הרצון, שעל ידי זה עיקר קיום המשכת הדעת מדור לדור לנצח כנ"ל. וזה שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה וכו'. ועשית חג שבועות להשם אלוקיך מסת נדבת ידך אשר תיתן וכו'. כי בשבועות שהוא קבלת התורה שאז עיקר המשכת הדעת הנ"ל, אזי עיקר התיקון על ידי הצדקה וממון שנותנים לצדיקי אמת, בחינת מסת נדבת ידך אשר תיתן. כי על ידי זה ניתקן כל ממונו ופרנסתו וזוכה להארת הרצון בשעת האכילה, שעל ידי זה עיקר קיום המשכת הדעת כנ"ל. וזה מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור, שנשמח לפסוק סומך השם לכל הנופלים וכו', עיני חול וכו'. כי מבואר בתורה הנ"ל, בעניין הדעת הנ"ל של בן ותלמיד, שעל ידי זה ממשיכים נערת הרצון בעת האכילה, שלזכות לזה צריכים להיות איש חיל ולא ההפך, שהוא עניין חלישות ורפיון ידיים שקוראים שלמזלניק. ואז דייקה יכול לזכות להערת הרצון המופלג בעת האכילה וכו'. עיין שם כל זה היטב, ויכולך ומבאר שם כי המלכות מקבץ כל הביטחונות שהכל מסתכלין על פרנוסה, ועולה עמהם, ומקבל הפרנוסה מים החוכמה שהוא הדעת של בן ותלמיד הנ"ל. היינו מהידיים שהם מרמזים שיש בים החוכמה בבחינת זה הים גדול לורחב ידיים וכו'. כי הרמזים נקראים ידיים בחינת נתיתי ידי וכו'. ועל כן מי שרוצה לחגור מותנה ולתת פרנסה לאשתו ובנה וכל התלויים בו צריך שיהיה איש חיל וכו'. שיהיה לו בחינת ממשלה ומלכות כדי שיהיה לו חלק במלכות דקדושה, כדי שיוכל לקבל פרנסה מהידיים הנ"ל. ששם העיר הערת הרצון וכו' כנ"ל. ועל כן אז דייקה זוכה להערת הרצון המופלג בשעת האכילה שהיא הפרנסה כנ"ל. ובאור הדברים לפי עניות דעתנו, כי עיקר הערת הדעת הנ"ל הוא התחזקות גדול ועצום מאוד מאוד לכל אחד ואחד בכל מקום שהוא. שזהו עיקר הערת דרי מטה לחזקם ולאמצם לעוררם ולהודיעם שעדיין השם איתם ואצלם וכו', כי מלוך כל הארץ כבודו וכו'. וכל אחד כפי שנמשך אחר אמיתת הדעת הקדוש הזה, כן זוכה להיות איש חיל וזריז, וזוכה לקבל לעצמו בחינת מלכות וממשלה. ואז דייקה יכול ליתן פרנסה לאשתו ובנה וכל התלויים בו, ויכול לזכות לעשירות גדול דקדושה על ידי זה. ולקבל באכילה והפרנסה והשירות תארת הרצון שהוא עיקר קיום המשכת הדעת הנ"ל. ועיקר הוא האמונה כאשר הבנתי משיחותיו הקדושות שסך עמנו אחר התורה הנ"ל, שעל ידי האמונה זוכין להארת הרצון המופלג עד שלא ידע כלל מה הוא רוצה ויצעק וכו', כנדפס בסוף הסיפורי מעשיות היין שם. והוא שייך לתורה הנ"ל כי הכל אחד, כי מי שמתחזק באמונה שלמה בהשם יתברך, הוא מאמין שהשם יתברך מלוך כל הארץ כבודו. ואם הוא כמו שהוא, עדיין השם יתברך אצלו ואימו וקרוב אליו תמיד, אזי בוודאי הוא איש חיל ויש לו חלק בבחינת מלכות ממשלה. כי אמונה היא עיקר התחזקות בבחינת לבש השם עוז התעזר, בחינת והיה צדק אזור וכו' ואמונה אזור חלציו. שזה צריך כל אחד מישראל להמשיך עליו מחדש בכל יום, לאזור אזור במותניו, לחגור עצמו באמונה שלמה בהשם יתברך ובצדיקי אמת, להיות כגיבור ערוך מלחמה, ללחום מלחמת השם בכל יום. ועל זה אנו מברכים בכל יום עוזר ישראל בגבורה, שזהו בחינת תיקון לקראת אלוקיך ישראל. בעיקר המלחמה להתחזק עצמו לבלי ליפול בשום אופן. ועיקר ההתחזקות הוא על ידי ים החוכמה של הצדיק האמת שמאיר בבן ותלמיד כנ"ל, והעיקר על ידי הרמזים, כי אי אפשר לבאר הכל בפה, וצריכים להבין הרמזים שמרמז לנו בכל עת על ידי הידיים שיש בים החוכמה. ואז כשמאמין באמת שעדיין השם איתו, אז בוודאי מקבל עוז וממשלה ומלכות דקדושה, שזה עיקר המלכות באמת לבחינת כל ישראל בני מלכים הם. כי זה ידוע וברור לכל משכיל שאין שום ממשלה ומלוכה אמיתית בעולם כי אם מלכות דקדושה. דהיינו כשיש לו איזה מלכות וממשלה בשביל להגדיל כבודו ידבח, שהוא בחינת מלכות הקיימת לנצח, בחינת כי להשם המלוכה. אבל כל בחינת מלכות וממשלה והתנשאות שאינו לשם שמיים, הכל הבל נידף אין בו ממש, כמו שאומרים ואנשי השם כלא היו וכו'. כי היום בכאן ומחר בקבר, ואין מלכותו מלכות עולם. ואם יעלה לשמיים סיו וכו', כגללו לנצח יובד וכו'. ועל כן עיקר המלוכה והממשלה הוא כשזוכה לחזק עצמו ולידע כי עדיין השם איתו. ועל ידי זה לא די שמחזק עצמו, אף גם הוא יכול לעורר ולחזק לב אחרים, להמשיך הערת הדעת הנ"ל בבנים ותלמידים רבים, כל אחד לפי בחינתו. וזה עיקר המלכות והממשלה האמיתית הקיימת לעד ולנצח, כי מלכותו בכל משלה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, מן מלכי רבונון, שנאמר, בי מלכים ימלוכו. כי כשמאיר איזה דיבור מהדעת הקדוש הנ"ל בחברו, נעשה חברו תלמיד אצלו, והוא בחינת רב, שזה עיקר המלכות בחינת מן מלכי רבונון, היינו המאירים הדעת האמיתי של התורה הקדושה בעולם, בחינת בי מלכים ימלוכו. ועל כן, מישהו חפץ בחיים אמיתיים, ומשתדל להמשיך על עצמו הדעת הקדוש הנ"ל, אסור להיות חלש ורופא ידיים שקוראים שלמזלניק. רק צריך לחזק ידיו בשם, ולהשתדל שיהיה לו חלק בבחינת מלכות וממשלה, על ידי שמאיר הדעת בחברו, שעל ידי זה הוא מושל עליהם בממשלה אמיתית, בבחינת צדיק מושל וכו', כמובן במקום אחר. וכמובן בתחילת התורה הנ"ל, שכל אדם צריך לקיים זאת, לעסוק ביישוב העולם, לדבר עם חבריו מהתכלית האמיתי והנצחי, להעיר באמירת שמיים וכו'. כי לא לתוהו ברעה לשבת יצרה וכו' עיין שם. לשבת די כבחינת מלכות שנקראת ישיבה, בחינת והמלך יושב על כיסא וכו'. בחינת אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. כי כל אחד מישראל צריך שיהיה לו חלק במלכות דקדושה על ידי שמאיר הדעת בחבריו כנ"ל. ואז די כיכול לקבל פרנסה ועשירות ולזכות על ידי זה להערת הרצון המופלא הנ"ל. וזה בחינת מלכותך מלכות כל עולמים, שמלכותו יתבח מולכת ומושלת בכל העולמות כולם, מראש כל דרגין עד סוף כל דרגין, ואפילו בשאול תחתיות ומתחתיו. כי לית אתר פנוי מיני, וכמו שכתוב מלכותו בכל משלה. אך להידע ולהודיע זאת לכל באי עולם, הוא רק על ידי הצדיקי אמת שעוסקים בזה להמשיך הדעת הקדוש הנ"ל, שעל ידי זה מודיעים כוחו וממשלתו יתבח מדור לדור, שמזה מדבר כל המזמור הקדוש הזה שהוא תהילה לדוד. שעליו אמרו רבותינו ז"ל, כל האומר תהילה לדוד שלוש פעמים בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כמו שכתוב שם דור לדור ישבח מעשיך וכו', זכר רב טובך יביעו וכו', כמו שפרש רש"י שם, עיין שם. ידוך השם כל מעשיך וחסידיך יברכוך, כבוד מלכותך יאמרו וכו', להודיע לבני אדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו, מלכותך וכו'. היינו, שהחסידים שהם הצדיקי אמת מודיעים לבני האדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו, כי מודיעים שמלכותך מלכות כל עולמים כנ"ל. והעיקר על ידי שממשיכים מלכותו וממשלתו מדור לדור לנצח בבחינת ממשלתך בכל דור ודור. כי זה עיקר הערת הדעת הנ"ל שיתקיים מלכותו וממשלתו ידבח מדור לדור לנצח כנ"ל. וזה על ידי סומך השם לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. היינו בחינת המשכת הדעת הנ"ל בדרי מטה, שעיקרו לסמוך ולזקוף את כל הנופלים והכפופים לחזקם ולאמצם, לסעדם ולהקימם, שלא יפלו על ידי שמודיעים להם כי השם איתם עדיין, כי מלוך עול הארץ כבודו וכנ"ל. ועל ידי זה עולה המלכות ומקבל את הפרנסה, על ידי הביטחונות של כל העולם שעיניהם מסתכלות על פרנסה, שעל ידי זה מקבל את הפרנסה מהידיים שבים החוכמה, שעל ידי זה מהירה הערת הרצון בשעת האכילה, שכל זה הוא בחינת עיני חול אליך אסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו דייקה, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון וכו'. כמבואר שם בהתורה הנ"ל. ועל כן נסמכו זה לזה וכנ"ל. חף. זה בחינת לחם הפנים שנצטווינו, שיהיה מונח לחם תמיד לפני השם בבית המקדש. וביום השבת אכלו אותם הכהנים. כי עיקר הערת הרצון הוא בשבת, שזהו בחינת גודל המצווה של אכילת שבת. כי אז בשעת האכילה עיקר הערת הרצון כנ"ל. ועל כן היה מוכרח שיהיה בבית המקדש לחם תמיד בלי הפסק. כי עיקר הדעת הוא בבית המקדש שכלול מבחינת בן ותלמיד וכו', כמו שמבואר בהתורה הנ"ל באר היטב. ועיקר קיום הדעת הוא על ידי הרצון המאיר בשעת האכילה דייקה כנ"ל. ועל כן היה הכרח שבבית המקדש, שהוא בחינת הדעת של בן ותלמיד, יהיה מונח שם לחם הפנים תמיד בלי הפסק רגע, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כדי שיהיה נמשך שם הערת הרצון שמאיר בהלחם והפרנסה דייקה כנ"ל. ועל כן נקרא לחם הפנים על שם הערת הרצון שהיא בחינת הערת פנים. בחינת יאיר השם פניו אליך ויחונקה, כמו שמבואר שם. ועל כן נשמח בפרשת אמור פרשת לחם הפנים לפרשה של מצוות נרות המנורה. זה בחינת להצהיל פנים משמן. היינו בחינת הערת פנים מערת הרצון שמאיר בהלחם, בחינת ולחם, לבב אנוש יסעד, כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל. וזהו שנשמח בשמואל בניין דוד, שברך אל אחימלך הכהן, שנתן לו לחם הפנים לאכול וחרב גוליית הפלישתי. כי השם יתברך סיבב בנפלאותיו שדוד המלך אכל לחם הפנים, על ידי שזכה להיות איש חיל כזה, לנצח מלחמות השם, להרוג את גוליית הפלישתי. כי מישהו איש חיל זוכה להערת הרצון בשעת האכילה, על ידי שיש לו חלק בהמלכות והממשלה. ועל כן דוד המלך, שזכה לעיקר מלכות דקדושה, כי היה איש חיל נפלא ונורא, עד שהרג גוליית ולחם כל מלחמות השם, על כן בוודאי היה זוכה להערת הרצון בשעת האכילה. על כן נשמח עניין חרב גוליית שנתן לו לעניין מה שהכילו לחם הפנים. כי דוד היה צריך לאכול לחם הפנים שהוא עיקר האכילה דקדושה שאוכלים הכהנים כדי לקבל להערת הרצון על כל ישראל. כי מחמת שהיה איש חיל כזה שהרג גוליית והיה צריך לכבוש המלוכה על כל ישראל, בוודאי מגיע לו לאכול לחם הפנים שהוא הערת הרצון בשעת האכילה וכנ"ל, ועל כן נסמכו זה לזה וכנ"ל. ועל כן גם הכהנים היו אנשי חיל כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק והתעוותו אנשי חיל. כי הכהנים אכלו כל אכילות דקדושה שהם הקורבנות, תרומה וביקורים וכו', הכל כדי לכפר על ישראל על ידי אכילתם. בבחינת כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. והכל על ידי הערת הרצון שזכו על ידי אכילות קדושות כאלו, שזכו לקבל בהם הערת הרצון, שעל ידי זה עיקר הכפרה והסליחה על כל העוונות. כי על ידי הערת הרצון השם יתברך מתרצה לישראל ומוחל להם כל עוונותיהם. ועל כן היו הכהנים אנשי חיל, כי אי אפשר לזכות להערת הרצון בשעת אכילה, כי אם מישהו איש חיל וכנ"ל. וזה בחינת שולחן מלכים, שהמלוכה והממשלה נקראת על שם השולחן. כמו שכתוב בדוד, שהוא עיקר המלכות דקדושה, תערוך לפני שולחן נגד צורריי. כי המלך דקדושה זוכה לשולחן אשר לפני השם, דהיינו לקבל להערת הרצון על ידי אכילת השולחן כנל, שזהו בחינות דישנת ושמן ראשי, בחינת להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש ישרד וכנל. עיין בהתורה כי מרחמם ינהגם הנעל ותבין. כ"ד הלכות בכור בהמה תאורה. וזה גם כן בחינת מצוות בכור בהמה תאורה לכהן. והכהן מקריבו בבית המקדש, דהיינו החלב והדם והבשר נאכל לכהנים. כי ישראל צריכים לקדש גם את ההולדה של הבהמה. ועיקר הוא ההולדה הראשונה, שיהיה נמשך קדושת הדעת על ידה. כי גם הולדת הבהמה צריכים לקדש מאחר שישראל אוכלין אותה. ועיקר חיות האדם שהוא הדעת והחוכמה, כמו שכתוב החוכמה תחיה, נמשך על ידי האכילה. על כן צריכים לקדש אכילת ישראל. ועל כן כשנולד בהמה תאורה צריכים לקדש ההולדה הראשונה שיהיה נמשך הדעת על ידה. וזה על ידי שנותנין הבכור לכהן, והכהן שהוא בחינת הדעת של בן ותלמיד, מקריב ממנו בבית המקדש שהוא עיקר הדעת של בן ותלמיד כמו שמבואר בתורה הנ"ל. ועל כן שם בבית המקדש מאיר הארת הרצון על ידי הקורבנות שנקראים בשם אכילת המזבח. כמובן לשון זה בדברי רבותינו זה על כמה פעמים. וכגון ונאכל לאישים וכו' וכן הרבה. וכמו שכתוב באתי לגני אחותי חלה ופרש רשי שנאמר לעניין הקמת המשכן. אריתי מורי וכו', אכלתי יערי עם דבשי שפירושו לעניין הקורבנות. כי הקורבנות שמביאים על המזבח בבית המקדש הם בבחינת אכילה, שמאיר על ידי זה הארת הרצון, כמו שכתוב, לרצונכם תזבחו, וכתיב, יעלו על מזבחי לרצון, וכן הרבה. כי הארת הדעת הנ"ל שעיקר קיומו על ידי הארת הרצון, מאיר בבית המקדש ביותר כנ"ל. ועל כן שם מעלין מבהמה לאדם שזהו בחינת כלל כל הקורבונס שמחפרין על כל החטאים. כי כשאדם חוטא הוא נופל מהדעת שהוא גדר האדם ואזי הוא בבחינת בהמה כנ"ל. ואזי צריך להביא בהמה לקורבן בבית המקדש והכהן מקריבה שם. ועל ידי זה מעלה הבהמה מבהמה לאדם. ועל ידי זה מתקן מה שקלקל, מה שנפל בחטאו מאדם לבהמה. כי עכשיו על ידי הקורבן מעלה מבהמה לאדם. וזה כלל עבודת ישראל שצריכים לברר ולהעלות כל המדרגות התחתונות למעלה. שבשביל זה נברא האדם כדי להודיע אלוקותו ידבח בכל המדרגות התחתונות מאוד. שזהו בחינת תארת דרי מטה שהוא העיקר. בחינת והביא את התהילה מגושי אפר וכו'. ועל כן צריכים ליתן הבכור לכהן כדי שהכהן יקריב ממנו בבית המקדש ויוכל הבשר בקדושת הקורבן. שעל ידי זה נמשך הארת הרצון שזה עיקר התיקון כנ"ל. כי ישראל צריכים לקדש אכילתם בכמה קדושות, והעיקר על ידי הכהן שהוא בחינת הרב והצדיק האמת. שעל ידי זה נמשך הדעת שעיקר קיומו על ידי הארת הרצון בשעת אכילה כנ"ל. חפה. ועל כן בשעת הקמת המשכן הקריבו הנשיאים דייקה לחנוכת המזבח. כי הנשיאים שיש להם התנשאות בחינת מלכות דקדושה, הם זוכים ביותר בשעת האכילה להארת הרצון כנ"ל. ועל כן הם דייקה הביאו את קורבנם לחנוכתו, כי על ידם עיקר התיקון כמבואר לאל, שכל מי שיש לו חלק יותר במלכות דקדושה, זוכה ביותר להארת הרצון בשעת אכילה. שזהו בחינת קורבנות, שזהו עיקר התיקון כנ"ל. כי כל המשכן שהוא בחינת הבית המקדש נבנה בשביל זה לתקן הפגם שפגמו על ידי העשירות שעשו ממנו עבוד הזור, לתקן כל זה על ידי שעשו את המשכן מהזהב והכסף שלהם. ששם במשכן נמשך הדעת עד שזכו להארת הרצון וכו'. שעל ידי זה מחילת כל העוונות וכנ"ל. ועל כן הנשיאים שהם בחינת מלכות הם די כך חנכו אותו כנ"ל. חפבב, הלכות חלה. וזה בחינת חלה שצריכים ליתן לכהן. כי כבר מבואר שישראל צריכים לקדש אכילתם, כדי שיוכלו לקבל להערת הרצון בשעת האכילה. שבשביל זה צריכים ליתן כל מתנות כהונה מכל מה שאוכלים, כמו שמבואר לאל בתחילת הדרוש הזה. וזה בחינת חלה לכהן. כי אף על פי שכבר נתנו מהתבואה תרומות ומעשרות בעת הגורן, עדיין צריכים ליתן חלה לכהן בעת שנותנים מים בהקמח ומתחילים לגלגל להיסה לעשות ממנה לחם. כי עיקר הרצון הוא בשעת האכילה ביותר, כמבואר שם בהתורה הנ"ל, שבשעת האכילה די כמקבלין הערת הרצון. ועל כן כשעוסקים לעשות לחם מהקמח, שזה עיקר האכילה, אז צריכים ביותר לקדש הלחם כדי שנוכל לקבל על ידו הערת הרצון. ועל כן נותנים חלה כשמתחילים לעשות לחם שהוא סמוך לאכילה ביותר. כי אז סמוך ביותר להערת הרצון. ועל כן אז צריך לקדשה עוד הפעם על ידי שנותנים חלה להכהן שכלול מהדת של בן ותלמיד, שעל ידי זה מאיר הערת הרצון בשעת האכילה וכנ"ל. ועל כן חלה לשון תוחלת וכיווי, שהוא בחינת רצון וגעגועים, בחינת טוב ויחיל ודומם לתשועת השם. וכתיב, ואני תמיד היחל. וכמו שכתוב, כי חלה לטוב וכו'. כי התוחלת והתקווה הוא בחינת רצון שמייחלים ומקווים שימלא השם יתברך רצוננו הטובים, להתקרב אליו ולתורתו הקדושה. ועל שם זה נקרא חלה, כי על ידי שנותנים לכהן החלה, זוכים להערת הרצון שהוא בחינת תוחלת ותקווה כנ"ל. חף זין. ועל כן מצוות חלה תקנו רבותינו זל גם בזמן הזה בחוץ לארץ. כי רק זה נשאר לנו בגלותנו הארוך ואמר, שרצוננו וחוספנו ותקוותנו ותוחלתנו, חזקים עדיין לשוב אליו יתברך ולארצו ולתורתו וכו'. כי אף על פי שעובר עלינו מה שעובר בכלליות על כל ישראל, ובפרטיות על כל אחד ואחד אשר כמעט תפס תקווה חס ושלום, כי צרות מצרות שונות מתחדשות בכל עת בגוף ונפש וממון, וכמו שאמרו רבותינו זל שאין יום שאין כללתו מרובה מחברו. ואין לנו שום חיות כי עם התקווה והתוחלת והרצון החזק שהוא בחינת הערת הרצון הנ"ל. כמו שכתוב, ואומר אבד נצחי וכו', זו תשיב אל ליבי על כן אוכיל וכו'. וזה בחינת השבעתי אתכם בנות ירושלים שהם אומות העולם, כמו שפרש רשי שם, מה תעירו ומה תעוררו את האבד שתחפץ. היינו שישראל אומרים לכל המונעים מן הקדושה שהם בחינת אקום וסיטרא אחרא, מה תעירו ומה תעוררו את האהבה שביני למקום עד שתחפץ. כי לא תועילו כלום בכל מיני הסתות ופיתויים ומניעות וכו', שאתם מונעים אותנו מתורתו ועבודתו ידבח. כי אף על פי שנדמה לכם שפעלתם הרבה מאחר שביטלתם אותנו מכמה קדושות בכלליות ובפרטיות, כי החרבתם בית מקדשנו והגליתנו מארצנו, ועדיין אתם מרקדים ומסתררים עלינו חינם בכמה מיני מניעות והסתות, ומבטלים ישראל הרבה מתורה ותפילה וכו'. אף על פי כן לא תועילו כלום. כי מה תעירו ומה תעוררו את האהבה? כי לא תוכלו לקלקל את האהבה שבינינו למקום. כמו שפרש רשי שם עד שתחפץ בעוד שתחפץ. כי עוד החפץ והרצון והכיסופים שלנו חזקים ותקיפים מאוד מאוד אליו יתברך. ומאחר שהרצון חזק, בוודאי לא תועילו כלל ברעש המניות והבלבולים שלכם. כי הרצון עולה על הכל, כמו שמבואר בדברנו כמה פעמים עוצם מעלת הרצון עד אין סוף. ועל כן תקנו רבותינו זל גם עתה בזה הזמן בחוץ לארץ שלא תתבטל תורת חלה. כי חלה בחינת הערת הרצון בשעת האכילה כנ"ל, שזה נשאר לנו גם עתה בגלותנו ארוך כנ"ל. וזה בחינת ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לחלותם וכו'. ואיתה בזוהר, לחלותם חסר, לשון קלה וכו' עיין שם. ובזה נוכל לפרש לענייננו כי קלה לשון רצון וחיסופין, כמו שכתוב, קלה שהריעול בבי וכו'. היינו, שבעוצם גלותנו, בארץ אויבנו, מבטיח השם יתברך את ישראל ואומר, ואף גם זאת וכו', לא מאסתים ולא געלתים לחלותם, לחלותם דייקה, בשביל בחינת הכיליון עיניים והתקווה והרצון והכיסופין החזקים שיש להם לשוב אליי וחנל. וזה אנו ממשיכים עלינו על ידי מצוות חלה כנל, שהוא בחינת גם זאת, כשיעור עיסה לחלה וממגימל בצים וחמובה בדבריו זל. היינו על ידי מצוות חלה שהוא בחינת גם זאת, שעל ידי זה נתקדש הלחם שהוא עיקר האכילה, עד שזוכין על ידו להערת הרצון כנל, על ידי זה לא מאסתים וכולי לחלותם מחמת גודל הכיליון עיניים שיש להם לישועה האמיתית לשוב אליו ידבח, שהוא בחינת תארת הרצון וכנל. ועל כן דקדקה התורה במצוות חלה, וכתבה, והיה באכולכם מלחם הארץ תרימו וכולי, שהזכירה התורה אכילה בפירוש. להורות שעיקר מצוות חלה היא בשעת העסק לעשות לחם לאכילה, שאז צריכים ביותר להמשיך הערת הרצון שמאיר בשעת האכילה ביותר בחינת והיה באכולכם דייקה וכנל. חפחת. ועל כן נשמחה פרשת חלה לפרשת מרגלים. כי פגם המרגלים היה שעל ידם נחרב בית המקדש, שזהו בחינת פגם מערת בן ותלמיד כמבואר היטב בתורה הנ"ל. ועל כן נשמח לזה פרשת חלה, שהוא בחינת תארת הרצון בשעת האכילה, שזהו בחינת ההפך מפגם הנ"ל. כי משה רבנו על ידי תפילתו שהתפלל סלחנה, שתיקן פגם המרגלים והמשיך בחינת תארת חנוכה, חנוכת בית המקדש, שהוא בחינת תארת הדעת של בן ותלמיד, על ידי זה נמשך הערת הרצון בשעת האכילה, שהוא בחינת מצוות חלה וכנל. ועל כן נשמח שם מיד אחר פרשת מרגלים, פרשת מנחות ונסכים. כי מנחות ונסכים הם בחינת ומלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין וכו'. המבואר שם בתורה הנ"ל לעניין הערת הרצון בשעת האכילה על ידי הכהן, בחינת והוא כהן וכו', כמו שמבואר שם. ואיתה בדברי רבותינו זל על פסוק זה ומלכי צדק וכו', הוציא לחם ויין, שרמז לו על המנחות והנסכים. נמצא שמנחות ונסכים הם בחינת תארת הרצון בשעת האכילה, ועל כן נשמח אחר פרשת המרגלים כי הוא תיקון לחטא המרגלים כנ"ל. כי כבר מבואר שכל קורבנות שבבית המקדש הם בחינת אכילה שעל ידם מאיר הארת הרצון, ועל כן צוותה התורה להביא עם כל קורבן מנחות ונסכים שהם לחם ויין, שהם עיקר האכילה ששם עיקר הארת הרצון. כי לחם ויין הם עיקר אכילת ושתיית האדם, ועל כן מרומה זה הערת הרצון בשעת האכילה, בפסוק ולחם לבב אנוש ישרד, ויין ישמח לבב וכו', כמבואר שם בתורה הנ"ל. כי לחם ויין הם עיקר האכילה ששם מאיר הערת הרצון, שזהו בחינת לחם ויין שהוציא מלכי צדק נגד אברהם, שזהו בחינת מנחות ונסכים. ועל כן נשמחו לפרשת מרגלים ואחר כך מיד פרשת חלה, כי הכל אחד וכנל. חפתת. וזה שהוציא מלכי צדק הלחם והיין לאברהם בעת ששב ממלחמת הארבעה מלכים. כי אז ראה מלכי צדק עוצם גבורתו ותוקפו של אברהם שהוא איש חיל ביותר. ועל כן הוציא נגדו לחם ויין וכו', שמרמז על הערת הרצון בשעת האכילה. כי צריכים להיות איש חיל וכמו שמבואר שם וכנל. בפרט שאברהם הציל אז את לוט, שכל המלחמה הזאת הייתה בשביל זה מחמת שצפה שממנו השתלשל לידת משיח, כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק מצאתי דוד עבדי וכו'. בעיקר המלוכה דקדושה, יזכה דוד משיח, שאצלו כל העוז והממשלה דקדושה, ועל ידו עיקר הערת הרצון שזוכה כל אחד מישראל בשעת האכילה, כפי התחזקותו להיות איש חיל וכו' וכנל. ועל כן אז דייקה הוציא כנגדו לחם ויין וחנל. למד. ועל כן לחם לשון מלחמה, כמו שכתוב, לחם את לוחמי. כי עיקר התחזקות המלחמה של האדם בזה העולם הוא בעניין הרצון, בפרט עכשיו בתוקף הגלות. כי הסתרה אחרא וכל הבאים מצידם מתגברים מאוד עד שקשה לעמוד כנגדם. ולא נשאר לנו כי אם הרצון כנ"ל, שצריכים להתחזק בזה מאוד מאוד. שלא ייפול מן הרצון בשום אופן, אף אם יעבור עליו מה. כי הבעל דובר מתגבר על האדם להפילו גם מהרצון. אבל על ידי הרבי האמת, המאיר הערת בן ותלמיד, לבלי לייאש עצמו בשום אופן, כל מי שחזק בזה ואינו שלמזלניק, הוא זוכה להערת הרצון כנ"ל, שעל ידי זה עיקר התגברות המלחמה וכנ"ל. ועיין שם שעיקר העקשנות ברצון, עיין שם. למד א', ועל כן מצוות חלה, כשנותנים מים בעיסה ומתחילים לגלגלה. כי מים נמשכים מבחינת זה הים גדול ורחב ידיים, המבואר בהתורה הנ"ל, שעל ידי זה עיקר הערת הרצון כמו שמבואר בהתורה הנ"ל עיין שם. ועל כן מים בחינת רצון כמו שכתוב, וישפכו מים וכו', כמו שפרש רש"י ששפכו ליבם כמים וכו'. וכמו שכתוב ונערו אליו כל הגויים שהוא גם כן לשון רצון וכנ"ל. למד ב' ועל כן חלה אין לה שיעור מדאורייתא. כי הערת הרצון הוא בחינת אין שיעור כי הוא בחינת מה, כמו שמבואר שם, שהוא בחינת בלי שיעור. ועל כן על ידי הרצון והכיסופים דקדושה יכולים להתחזק תמיד כנ"ל. וזה נשאר קיים לעולם אפילו בתוקף הגלות בכלליות ובפרטיות כנ"ל, כי הוא בחינת בלי שיעור. וכל אחד כפי מה שהוא יכול ללך עם זה תמיד בכל מה שעובר עליו. כי אף על פי כן רצוני חזק אליו ידבר, כמו שמבואר לאל על פסוק מה תעירו ומה תעוררו את האהבת שתחפץ וכנ"ל. למד ג' כי איתה במדרש על פסוק, וצב את יהושע וחזקהו ואמצהו וכו', וזה לשונו. לפי דרכנו למדנו שאין מחזקין אלא למחוזקין, ואין מזרזין אלא למזורזין. ולכאורה הוא פליאה, אם כן מהיכן ההתחלה. אך כבר דיברנו בזה במקום אחר, שיש כמה דברים שהם תלויים זה בזה, ואין יודעין מהיכן ההתחלה. ובאמת הוא נפלאות תמים דעים, והוא מסתרי נפלאות הבחירה, שהוא הפלא הגדול שבכל פלאות הבורא התברך שמו. ואי אפשר להשיג זאת, כי באמת אין יודעין איך מהיכן ההתחלה. אך באמת, כל ההתחלה והסוף והאמצע והתכלית שלנו, הכל הוא על ידי הצדיק האמת שבכל דור שהוא בחינת משה רבנו, שהוא הרבי הראשון של כל ישראל. וממנו ההתחלה ואצלו כל תכליתנו ותקוותנו. כי מה שהיה הוא שיהיה כמו שאמרו רבותינו ז"ל. וההתחלה של הצדיק האמת בחינת משה בעצמו, היא אפשר לנו להשיג כלל, ואין לנו לערער בזה כלל איך זכה ילוד אישה להשגה כזאת. אך אחר שכבר זכינו לקבלת התורה ממשה רבנו, ולהמשיך דעתו הקדושה בכל דור ודור על ידי צדיקי אמת שבכל דור, שהוא בחינת הדעת של בן ותלמיד הנ"ל, על ידי זה הודות לכל יש לנו מהיכן להתחיל. כי מנעורינו מגדלים אותנו בקדושת ישראל, כי התינוק כשנולד מלין אותו ביום השמיני מיד, ואחר כך כשמתחיל לדבר, מתחיל לדבר עמו בלשון הקודש וללמדו תורה, ותכף מלבישין אותו בציצית וכו'. על כן, בוודאי יש לנו במה להתחזק בעזרת השם יתברך. ועל כן דקדק האדמו"ר ז"ל בהתורה הנ"ל, ואמר שעל ידי הדעת של בן ותלמיד, כל מי שהוא איש חיל ואינו שלמזלניק, יכול לקבל להערת הרצון בשעת האכילה. כי צריך שיהיה חזק בעצמו, ואז יחזקו אותו יותר עד שיזכה להערת הרצון. כי הא באטליה, כל מה שחזק יותר יכול לקבל הארת הרצון יותר, וכל מה שהרצון מתפשט ומתגדל יותר הוא חזק ביותר וכו'. וההתחלה אי אפשר לידע. אך באמת עיקר ההתחלה שלנו הוא ממשה רבנו עליו השלום ומצדיקי אמת שבכל דור כנל. כי אין מחזקין אלא למחוזקין וכו'. ואף על פי כן צריך האדם להתחזק בעצמו הרבה ולא יהיה שלמזלניק, כי אף על פי כן יש לו בוודאי בחירה בכל דור ובכל יום, כפי האדם וכפי הזמן וכפי ההרפתקאות והמאורעות שעוברים עליו. כי בהכרח שישאר לו בחירה, כי לא נברא בזה העולם כי אם בשביל הבחירה. אך מי שחפץ באמת יכול להתחזק ברצון, כי הרצון חופשי לעולם. וזה אי אפשר לסתור בשום אופן, בשום מניעה שבעולם, כי אף על פי כן אני חפץ ומשתוקק ברצון חזק אל האמת לאמיתו. וזה שאמר מוישה לישראל, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה וכו'. והקשו רבותינו ז"ל, וכי יראה מילתא זוטרתא היא? אין, לגבי משה מילתא זוטרתא. והעניין תמוע, כי מה הועילו בתירוצם שתרצו לגבי משה מילתא זוטרתא? עדיין קשה מה שאמר מה השם שואל מעמך וכו'. הלא יראה לאו מילתא זוטרתא היא אצלנו. ומה יועיל לנו מה שאצלו היא מילתא זוטרתא? הלא אצלנו לאו מילתא זוטרתא. אך בפסוק זה מרומז הארת הרצון שהוא בחינת מה, בחינת מה השם אלוקיך שואל מעמך. ועל ידי זה זוכין ליראה כמו שמבואר בהתורה הנ"ל על פסוק זה עיין שם. וכבר כתבנו שהארת הרצון שהוא בחינת יראה יכול כל אדם לזכות בקל, כי הרצון חופשי לעולם, רק שצריך שיהיה חזק בחינת איש חיל וכו'. וזה תלוי בזה כי אין מחזקין וכו'. אך מכאן ההתחלה זה אי אפשר להשיג, אך העיקר מה שאי אפשר להשיג הוא שאי אפשר להשיג מכאן התחילו הצדיקי אמת שמבחינת משה כנ"ל. אבל לנו כבר יש לנו יסוד חזק מכאן להתחיל, מאחר שכבר יגע משה רבנו בכל הצדיקי אמת ביגיעות עצומות כאלה, עד שהמשיכו הדעת הנ"ל שעל ידי זה כל ההתחזקות, שעל ידי זה נמשך הארת הרצון, וזה תלוי בזה וכו'. ועל כן, כל מי שרוצה יכול להתחזק בקל על ידי הדעת הנ"ל שהעירו לנו, כי מלוא כל הארץ כבודו, הקיצו ורננו שוכני עפר וכו'. ועל ידי זה זוכים להארת הרצון, וכל מה שהרצון מתגדל יותר, על ידי זה מתחזק יותר כנ"ל. על כן משה שפירקה אמר, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, ואתה דייקה. פירוש, אחר שכבר יגעתי אנוכי ביגיעות כאלה בשבילכם, כמו שדיבר הרבה בפרשיות הקודמים מתחילת אלה הדברים, מעוצם היגיעות והתלאות שסבל בשבילם, שהוציאה ממצרים ונתן להם את התורה באותות נוראות כאלה, והעיר עליהם דעת קדוש כזה כמו שכתוב אתה הורית על הדעת, ואף על פי כן, עד שהמלך במסיבו וכו' חטאו בעגל, והתפלל עליהם עד שנתרצה להם השם מטבח וכו' וכו'. ומאחר שאנוכי טרחתי ויגעתי בשבילכם כל כך, ועתה ישראל, ועתה דייקה, מאחר שכבר אנוכי בעולם, עתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה, שהיא מילתא זוטרתא לגבי. ואם אצלכם אין המילתא זוטרתא מצד גשמיותכם, אבל מאחר שאצלי מילתא זוטרתא, ואני כבר התחלתי בשבילכם, כבר יש לכם יסוד חזק והתחלה טובה, ותוכלו להתחזק על ידי. מאחר שתהיו חזקים, תזכו לרצון שהוא בחינת מה, בחינת יראה. ועל כן בוודאי, היראה מילתא זוטרתא גם אצלכם, מאחר שאצלי היא מילתא זוטרתא. כי על ידי תוכלו הכל לזכות ליראה שלמה על ידי הרצון, שבא על ידי התחזקות וכו' שתלויים זה בזה. כי כבר יש לכם יסוד חזק להתחיל, מאחר שכבר זכיתי למה שזכיתי, שאי אפשר לכם להשיג כלל מאיכן היה התחלתי. אבל אתם כבר יש לכם התחלה חזקה, ועל כן בקל תוכלו לזכות לכל טוב על ידי וכנ"ל.